Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. NPO Radio 1. NTR. Stiekem gaan we het liefst naar de bioscoop om te kunnen ontsnappen. Door huiveringwekkende mooie beelden, een grote onontkoombare liefde en het drama erachter. Onze gast is zo'n regisseur die je ouderwets meesleept in een goed verhaal. Hier is Joost van Ginkel. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Joost van Ginkel, meeslepen in een goed verhaal. Dat kan je, maar je begon. Ik was heel even, heb ik me hier gelicht hier. Ik denk even een koffie halen. En ga je gewoon op die tegel al zitten volschrijven? Ja, ik doe gewoon. Je hebt nog niet af, toch? Nee, is niet af. Kan je me even lezen tot waar je nu hebt? Het is een heel kort dialoogje uit de film. Waarin zij zegt, zij wil over iets niet praten. Zegt, albatross or pigeon? Hij zegt, what? En dan zegt ze, what kind of bird shit is in your ear? Albatross or pigeon? Ik ga het voorlezen. Nou, dat staat nog niet, maar dan ga ik zo schrijven. Nee, toch? Maar ik zeg, lezen, ik wou een cliffhanger inbouwen. Oh. Ben jij nog voor een filmregisseur? Niet te regisseren, dat is het, hè? Nee, je bent aan niet te regisseren. En ben je snapt wel dat ik dan wil dat je de helft van de tegel zegt, dat je dan op het laatst, dat iedereen nu hier helemaal gespannen voor die radio gaat, voor het toestel gaat zitten. Wacht tot deel 2. Het gaat nu al heel slecht, gewoon dit. Hoe gaan we dit nog keren, Joost? Dat weet ik niet. Nee, hè? Het voelt wel alsof ik hier al heel lang zit, dus dat is al goed. Is dat positief? Nee, bedoel ik positief. Oh, dat bedoel je? En, ja, wat geeft jou het gevoel dat je hier al heel lang zit? Bedoel je hier in deze studio of in dit gebouw? Hier zo met jou. Ja, oké. Okay. Ja. Terwijl als we elkaar echt nu een kwartier kennen. We kennen elkaar een kwartier, ja. Maar dus het is niet ongemakkelijk. Nee. En het is niet vervelend? Nee. Nee. Oké, nou heel goed. Want het is een spannende tijd voor je, Joost. Ja. Want je nieuwe film gaat draaien. Ja. Boof, die gaat morgen in première op het Nederlands Filmfestival. En dan vanaf vrijdag in 36 zalen te zien in heel Nederland. Ja. Hoe is dat voor een regisseur als een film op het punt staat om aan de wereld getoond te worden? Heel dubbel. Ik zal iets dichterbij zitten. Ja. Heel spannend. En heel. Kijk, je kent die film zelf van begin tot eind. Je hebt die film echt al 100 keer gezien tijdens het maakproces en eindmontage en zo. Dus. En. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, wel spannend. Vooral morgen. Omdat je dan in de zaal zit en dan voelt hoe die werkt. Dat zal ik dan gelijk zeggen om dat te duiden. De eerste keer dat ik dat heb gevoeld was met mijn korte film Zand. En die was geselecteerd in Venetië. Als big surprise. Ja. En dat was een grote verrassing als de eerste film sinds Zwartboek, een Nederlandse film die daar geselecteerd was. En toen zat ik naast mijn vriendin en voor ons zaten twee oude Italiaanse mensen. Een hele oude vrouw van, denk ik, 90 en een man van 92. En die, dat was een hele dramatische film ook, Zand. En die beleefde de film zo intens. Die zaten gewoon te praten. En toen dacht ik, oh, dit is het gewoon. Je maakt iets. En ze zaten met die film mee te praten. Ze zaten mee te praten, maar ze bleven de hele film, alle emoties bleven ze mee. En ik dacht, ja, dat is waar je het voor doet. Ja, grappig, want dan had je dus al je eerste korte film gemaakt, want die werd daar getoond. Ja. Maar toch pas op dat moment dat je hen meepratend en meelevend in die bioscoop zag en daarachter zat, dacht je van dit is eigenlijk waar het om gaat. Dit is waar het om gaat. Ja. Ja, maar toen merkte ik dat, daarvoor had ik heel veel televisie gemaakt. En dat is op afstand, hè? Dan weet je hoe iemand het beleeft. En toen beleefde ik dat echt heel direct. Mee. Ja, precies. Dit is hoe een film binnenkomt bij mensen. Dus. Ja. Dus de films maken steeds meer de beweging naar streamingdiensten. Dat ze eigenlijk bijna gemaakt worden om gewoon op Netflix of Amazon of waar dan ook getoond te worden. Dat de bioscoop release eigenlijk een soort formaliteit is. Ja. Die vaak ook gewoon helemaal niet meer naar omgekeken wordt. Maar dat is jou echt een gruwel. Want jij houdt juist heel erg van de bioscoopervaring. Ja, en ik denk ook eigenlijk, ik ben niet zo pessimistisch. Ik denk dat het ook dan dat het nooit weggaat. Nee. Sterker nog, ik vermoed dat er een tegenbeweging komt. Want het gaat nu eventjes niet zo goed met Netflix. Ze gaan heus niet weg, die blijven bestaan. Ja. Maar ik denk, al die series die bestaan en iedereen, althans ik merkte bij mezelf al een jaar of twee geleden, je wordt bijna murf gebeukt door alle plotpoints en alle, het draait me elke keer om dat verhaal. Terwijl ik heb toch, en dat is echt mega knap, voor al die schrijverteams die doen dingen, denk je, jezus, wat is dit razend knap. House of Cards, ik kan niet over dromen om dat te schrijven zo goed. Maar je wil ook een keer gewoon weer cinema zien. Waarbij je tijd hebt om te voelen. Maar wel dat de voortgang in zit. Maar je wil tijd waar om je in te twee voelen. Uur lang, in twee uur tijd een verhaal krijgt voorgeschoteld. Ja. De personages leert kennen. Ja. Van ze leert houden of van ze gaat gruwen. Of allebei tegelijkertijd. Ja, en in een film kun je toch op een andere manier grotere, weirde afslagen nemen. Beter, meer dan in een serie. Ik weet niet of dat het waar is wat ik zeg, maar dat... Nou ja, Freek de Jonge heeft me ooit uitgelegd wat het verschil tussen theater en televisie is. En dat is concentratie. En dat geldt natuurlijk voor de bioscoop ook. Dat je gewoon als kijker gewoon geconcentreerd bent. Als je naar de film Ja, je moet kijkt. Je moet het in het eerste half uur wel echt heel slecht doen als mensen de zaal uitlopen. Ja, precies. Dus dat is fijn. Ja, dus je hebt gewoon de kans om ze echt even flink in te pakken, die mensen. Ja. En ze dan mee te nemen op je verhaal. Ja, je kunt gewoon echt een half uur nemen om er eens rustig naartoe te werken. Inderdaad. Ja. Ja. En het grappige is, Joost, ik wil je hier helemaal niet beledigen, maar je maakt wel echt een soort arthouse films. Dat wil zeggen dat het zijn geen grote, gelikte, Hollywood-achtige producties. Het zijn ook geen romantische comedies. Ga je misschien ook wel ooit maken, zou kunnen. Maar denk het niet. Dat is niet het genre wat je beoefent. Ja. Maar je houdt wel van een echt meeslepend verhaal vertellen. Ja. Waar je als kijker ingezogen wordt en waar je eigenlijk dat je niet echt meer loslaat. Ja. Heb je dat altijd gehad? Voel je dat heel sterk dat je dat wil doen als je een film maakt? Ja, het is arthouse, filmhuisfilm. Ik ben een soort alleseter. Ik hou van als het in ieder geval maar goed gemaakt is, bij wijze van spreken. Ik heb een jaar of 5, 6 geleden was bijvoorbeeld de film Schone Handen. Echt een hartstikke commerciële film met Jeroen, met zijn naam kwijt. Was nou niet mijn smaak, maar... Hij was gewoon conscientieus. Echt, was in mijn ogen de best gemaakte film van dat jaar. Dus ze hebben gewoon opgestemd op dat stemsysteem. Dus als het goed gemaakt is, dan ben ik al sowieso al om. Nu ben ik je vraag kwijt. Dat is mooi. Of het een heel diep gevoel bij jou is... dat je films wil maken waarin je de mensen echt meesleept. Ja. En ook een beetje door elkaar schudt. Ja. En ze op het puntje van hun stoel laat zitten. Ja. Meer dan dat je het een beetje op afstand houdt. Ik hou ook wel van langzame cinema om dat te kijken, maar ik kan het niet maken. Omdat ik denk, en ik heb al die, natuurlijk in zelfstudie, ik ben autodidact, en zelfstudie heb ik al die boekjes gelezen. En ook die Amerikaanse scriptschrijfboekjes, heel veel mensen zeggen, die regels die moet je overboord gooien. Nou, dat vind ik helemaal niet. Het is net zoals dat je naar het conservatorium gaat. Je moet gewoon wel weten hoe het werkt, zeg maar. En ik vind dat de Scandinaviërs en Amerikanen schrijven supergoed. En daar kun je heel erg veel van leren. Ja. Dus ik hou van voortgang in het verhaal. Maar voortgang in het verhaal kan ook zijn... letterlijk niet in dialoog, maar... dat kan ook in een shot zitten. Of in een spanning met muziek zitten. Maar het moet wel voortgaan. Leg eens uit. Geef eens een voorbeeld uit Bo, de film die dus nu gaat draaien van jou. Waarin er voortgang in het verhaal zit door een shot... of door muziek of door... Dat is een goeie. Laten we eerst even, Joost, hoe is de film Bo, hoe ontstond die in jouw hoofd? Wat was de eerste premisse die je had? De eerste premisse was, ik wilde een ultieme, dat is wel vrij hoogdravend is het ook. Mm-hmm. Ik wilde een ultieme liefdesfilm maken. En de pitch was naar mijn producer Ellen Havenet, met wie ik nu al 14 jaar samenwerk. De pitch was, hij moet de sensualiteit van Betty Blue hebben, die oude Franse film. Hij moet er bij vlagen uitzien als een western. En ik ga niet alles zeggen, maar er moet echt een dwingende voortgang zitten in het verhaal. Dus het is geen fluffy, bezadigde film waar heel lang, mensen lang elkaar aan zitten te staren, zeg maar. Nee. Dus het moet wel en waar doorgaan. Ze praten om het praten. Precies. Nee, er moet echt de hele tijd... Er moet eigenlijk de ene mini-onthulling naar de andere moeten volgen. Bij wijze van spreken. Ja. Ja, de film is opgebouwd met heel veel kleine, verschillende soorten flashbacks. Ja. En daarmee, en flashbacks eigenlijk... grappig genoeg zijn er twee instrumenten qua scenario die ik gebruik in de film. Die ik eigenlijk... Ik coach vaak jonge schrijvers of jonge regisseurs. En die leg ik allemaal fouten uit. Ik vertel vooral wat ik verkeerd doe, zodat ze dat kunnen leren. En er zijn twee instrumenten die ik gebruik in deze film, die ik eigenlijk mensen juist afraad. Dat is namelijk één, het allerslechtste instrument. Iemand vertelt aan iemand een verhaal, hoe het gegaan is. Nou, dat is echt, qua scenario is dat echt heel suf. Dat, en die andere ben ik vergeten, dat is dom zeg. En waarom heb je dat dan toch gebruikt als dit zo'n verboden instrument is? Het ging eigenlijk om verschillende perspectieven op dezelfde waarheid. Ja. Dus als je verschillende inzichten hebt of mensen laten net een flatje weg, zeg maar, van een verhaal. Dat gebeurt. We vertellen elkaar de hele dag leugens eigenlijk. Hè? Ja, kleine zeker. Kleine of grote wijze. Ja. Het ziet er leuk uit. Of je een leuke blouse heb je aan. Zo. Ja. En deze film is echt opgezet dat je elke keer een flatje weglaat of een ander perspectief laat. Dus elke keer heel langzaam wordt op een andere manier onthuld hoe het verhaal eigenlijk zit. Ja, waardoor en pas op het laatst wordt het hele beeld je duidelijk. Compleet. Eigenlijk, wat er precies aan is. Ja. En het verhaal gaat over een meisje wie haar vader een beroemd trompetist was, of in ieder geval een gewaardeerd iemand die daar geliefd om was. Ja. En die eigenlijk naar zijn graf gaat, want hij is overleden. Ja, ze reist naar zijn graf in Georgië, waar hij is opgegroeid en waar hij ook heel veel heeft opgetreden. Daar is begraven en ze kent een groot gedeelte van zijn leven niet. En ze reist daar naartoe om zijn roots te ontdekken. Van waar kom ik eigenlijk vandaan? Ja. En dat is het tweede gedeelte in waar de film om gaat. Het is een soort zoektocht naar van... Kijk, iedereen, je bent zoals je bent. Als mens, dus jij bent zoals je bent. En er zit iets in jou wat je van je moeder hebt. En er zit iets in jou wat je van je vader hebt. Of misschien zelf van je opa. Er zijn allerlei dingen die doorgegeven worden. En daar gaat deze film impliciet ook over. Ze komt er langzaam achter in hoeverre ze wel of niet op haar vader lijkt. Ja. Wat er is. Ja. Waarom? En je wilde het ultieme liefdesverhaal maken, zei je. Ja. Nu zijn er een triljard films over de liefde gemaakt. Alle films gaan over de liefde. Uiteindelijk gaan alle films over de liefde. Hoe hoogwaardig kan je dan zijn? Of welke kronkel moet je in je hoofd hebben om dan te denken... ik, Joost van Ginkel, ga het ultieme liefdesverhaal maken? Ja, dat is een hele terechte vraag. Dat is... ik geloof in het doorgaans in het normale leven... denk ik dat ik een soort van bescheiden ben. Of in ieder geval probeer te zijn. En dat is een totale tegenspraak met wat je bent als je een film maakt of een theaterstuk maakt of een muziekstuk, zo je wil. Want ja, maar je moet eigenlijk megalomaan zijn. Dan moet je eigenlijk zeggen, jongens, deze wereld die ik creëer, wat ik nu maak. En dit verhaal wat ik te vertellen heb. Wat ik te vertellen heb, is allemaal fantastisch. Er moeten nu tonnen geld ingestoken worden. Precies. Tientallen mensen moeten hier maanden mee bezig zijn. En in die tussentijd, hebben we er 7 jaar over gegaan. In de tussentijd moet je epistels van brieven schrijven en aanvragen doen samen met Ellen Havenhit. Dat is een papierwerk, dat is echt... 80 centimeter hoger dan een meter. Geworden. Het is krankzinnig. Ja. En elke keer moet je zeggen, dit is het meest fantastische verhaal wat er is. Ja. Dus je moet erin geloven. En als je op de set bent met een hele groep mensen... Kijk, Geit en al acteurs die Geit die de hoofdrol speelt. Die zijn wel aan boord. Fenomenaal. Hè? Ik moet zeggen, ik er even bij. Ja. Dankjewel. Of nou, dankjewel. Ja. Geit, goed dat het gezegd is. Hoor je goed dat het gezegd is. Nee, Geit speelt een fantastische rol. En kijk, de mensen die heel dicht betrokken, die heb je wel aan boord. Die hebben het script gelezen en die begrijpen, oké, we gaan hier naartoe. Maar er is nog een hele kring omheen. En die moet je ook aan boord hebben. Van, ja, hierom moet hij allemaal een stapje harder lopen. Ja, je hebt ze aan boord, maar dan ben je maanden aan het filmen of weken aan het filmen in Georgië. Ja. En soms is het kut weer en soms is er iemand ongesteld of weet ik veel. Weer loopt het allemaal niet zoals het zou moeten. Corona natuurlijk. We hadden een hele goede crew, maar we hadden bijvoorbeeld wel een lichtcrew die echt wel heel langzaam was. Dat wou ik zeggen. Maar echt heel langzaam. Ja, dat is bekend. Georgische lichtcruise, dat is dramatisch. Oh, dat wist ik niet. Nee, Georgische crew was echt fantastisch. Behalve de lichtcruise. Daar hebben we net een paar dagen te lang over gedaan om die is vervangen. En toen ging het fantastisch. Ja, precies. Maar met dat soort tegenstand moet jij toch de hele tijd wel weer de gang erin houden. Daar heb je als ik samen met Mian van Harderveld, producer, daarvan. We hebben elke keer mee te maken. Ja. En elke keer moet jij blijven geloven van dit verhaal is het waard om verteld te worden. Ja, nou, dan moet ik wel zeggen, ik ben er met een team. We waren daar met 11 Belgen en Nederlanders om dat te verfilmen. Die staan allemaal ontzettend aan. Hè? Die hoeven niet te dat was fantastisch. Dat was fantastisch. Alleen daaromheen is altijd een beetje te zijn. Ja. Daar gaan dingen mis. Oké. Maar waarom, nogmaals, kwam het in je hoofd dat jij dacht, ik ga nu het ultieme liefdesverhaal maken? Ja, nou, dat is heel mooi. Ik ben in de bevoorrechte positie gekomen dat ik na mijn eerste film dat ik kans kreeg om een lange speelfilm te maken. En die is gelukt. En de volgende is ook gelukt, zou je willen kunnen zeggen. Dus dan is het heel mooi. Je bent vrij om te kiezen wat je maakt. En ik had er gewoon zin in. Eigenlijk. Waarom had je er zin in? Omdat mijn film daarvoor, de Perda Suite, was echt heel zwaar, denk ik. In welk opzicht zwaar? Het ging wel echt over de donkere kanten van... Van de mensen. Van de mensen, mensenhandel, hoe mensen hier terechtkomen. Het is echt een mozaïekfilm, zoals het heet. Met allemaal verschillende verhaallijnen die elkaar losjes raken. Maar niet per se helemaal in elkaar vervlochten zijn. Ja. Over allemaal mensen die eigenlijk op de meest gruwelijke wijze de controle op hun leven kwijt zijn, zou je kunnen zeggen. Ja. door mensenhandel onder andere. En, ja. En eigenlijk, maar ik denk niet dat het gelukt is. Althans, gezien de reactie. Ik wilde eigenlijk een hele lichte film maken. Maar ik hoor nu de reacties. Mensen, ik denk niet dat dat gelukt is. Dat het alleen een lichte film is. Maar het is wel een film over de liefde. En over leugens in een familie en hoe dat werkt. En over het doorgeven van DNA. Zeker, maar het gaat dus over een meisje die op zoek is naar de roots van haar vader. Het gaat over leugens in een familie. Het gaat over dood. Het gaat over zoeken naar wie je echt bent. En waar je uit bent opgebouwd. Ja. Hoe had je dit ooit als een lichte film voor je gezien? Dat is best. Je maakt ook wel eens fouten. Op verschillende verkeerde aannames. Ja, maar je had dit scenario geschreven. Toen dacht je, oh, dit is echt een leuke, lichte film. Ja, maar het begin natuurlijk. Hè. Dat scenario ontwikkelt zich. En dus de eerste week dacht ik ga gewoon een ultieme film over liefde maken. En toen ploeft er iets in mijn hoofd. Denk, oh, maar dat is ook wel echt interessant. Ploeft er nooit in, maar ook. Maar dat is eigenlijk ook interessant. Opeens werd het toch echt een heel ander soort film. Dus het is niet alleen een lichte. Ja, precies. Ben jij in staat om een hele lichte film te maken? Ik had wel een plan voor een ja, je kan duizend plannen hebben, maar een vreemde comedy, dat lijkt me wel een keertje leuk. Ja, dit lijkt me wel een keertje leuk. Dit was ook een plan om een lichte film te maken. Maar blijkbaar sluipt er toch iets zwaars in jou als je helemaal gewoon diep gaat graven. Maar je hebt natuurlijk ook wel, dus waarschijnlijk wordt het dan, althans wat ik een meesterlijke comedy vind, is van Thomas Anders Jensen, Adam's Apples bijvoorbeeld. Mensen die hem niet gezien hebben, ga die film kijken. Want dat is een meesterwerk. En dat is toch comedy, maar het is vertelt iets op een ander niveau ook. Ja, ik geloof dat je lichte films heel leuk vindt. We hebben net onze gezamenlijke liefde voor Paul Thomas Anderson zitten beleiden. Die heeft ook hele lichte films gemaakt. Ja. Maar blijkbaar komt er bij jou toch iets zwaars in als je een lichte film wil maken. Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, ja, dat is wel zo. Er zit wel een bepaalde zwaarte, komt erin. Of, ja, dat is waar. Hoe heb je, want Bo, gespeeld door Gaite Jansen, is op alle manieren en ook in de titel het centrum van de film. Ja. Haar personage, wie zij is, hoe zij zich in de wereld staande houdt, hoe zij zich tot andere mensen verhoudt. Hoe heb je haar personage ontwikkeld in je hoofd? Dit vind ik eigenlijk het leukste verhaal om te vertellen. Hij is gebaseerd op vier vrouwen. Eén vrouw, daar ben ik nog steeds mee. De andere drie heb ik nooit een relatie mee gehad. Als alleen dat ik ze ken. Sommige als één was een hele goede vriendin, ander was een collega. De één, ik zal de namen niet noemen, maar de één was onwaarschijnlijk intelligent en praatte acht keer zo snel dan ik nu doe. Ja. Dus als rebel. En alles klopte ook wat ze zei. Het was geen onzin. Dan was er iemand een soort woordenmachine. Woordenmachine, maar dan intellectueel intelligent. Ja. Ja, dus dat kon je alleen met je mond houden en luisteren eigenlijk. Andere was iemand die dan, als je dan in de kroeg zat, zonder dat ze het deed om je te verleiden, die kon gewoon, oh kijk, en je trok haar shirt omhoog, net niet dat jouw borst net niet helemaal zag. En zei, oh kijk, ik kan de potloodtest nog doen. Dus het hield zo'n potlood onder haar borst. Potloodtest? Oké. Okay. Nou, dat, ja. Ze was nog, de potlood bleef niet hangen onder haar borst. Of opscheppen dat haar borst nog super tof waren. In haar ogen, hè? Ik zeg er niks aan. Maar iets heel provocerend, verleidelijk. Heel provocerend, maar het was niet verleidelijk bedoeld. Ze was gewoon, ze wou het even laten zien. Dus dat ploefde gewoon zo uit. Ja. En er was nog een andere iemand, een vriendin van haar. En die, dat is een roemrucht verhaal, want het is ook echt waar gebeurd. Die was bijzonder. En die heeft ooit voor een leraar die ze haatte een broodje poep gesmeerd. Dus ze ging naar de wc, ze had een broodje gehaald uit de kantine, een broodje opengelegd, opengesneden. Een soort fenomenale pestkop. Paf, en geserveerd, een broodje poep geserveerd, letterlijk en figuurlijk. En de laatste persoon waar het op gebaseerd is je vriendin. En die is altijd extreem eerlijk. Oh ja? Ja. Dat is vermoeiend. Nou ja. Je weet wel wat er. Je weet wel waar je in toe bent. Ik moet het heel even op me in laten werken. Laten we even naar de trailer van de film luisteren als het kan. Hey pap. Hij is voor jou. Jouw trompet. Jouw trompet. Who are you? Who are you? David was my father. David was my best friend. Dad never talked about you. You look sweet. He has your eyes. So what does your mother think? You're traveling through Georgia all by yourself. I'm not talking about her. Put on your t-shirt. It's wet. Go get the dry one. Why? 3, 2, 1! Let's go! Yes! We're breaking best friends! Ja, zo over de interactie. Ja, je zit helemaal, Joost, je zit helemaal te flippen, omdat je niet meer weet wat die twee instrumenten waren die al je mensen die je wel eens lesgeeft verbiedt om te gebruiken, die je nu toch gebruikt hebt. Ik ben echt zo dom. Ik heb vroeger van. Vriendin gaat je nu heel hard uitlachen. Die gaat mij echt uitlachen als dit hoort. Ja, dat is ook heel goed. Ik heb vroeger twee jaar bij Man met Hond gewerkt en ik kon echt maar 3 vragen onthouden gewoon. Dus daarom kan ik een beter script schrijven. Je hebt heel slecht geheugen. Het vloept eruit en dan komt niet meer terug. Ja. Je hebt je helemaal uit die tv-wereld heb je naar die cinema geknokt. Ja. Hè? Ja. Hoe heb je dat gedaan? Hoe begon je bij de tv? Je hebt een opleiding in Sittard gevolgd. Ik heb een opleiding in Sittard gedaan. Hoe heet die ook alweer? Audiovisuele productie in Sittard. Wat is dat voor? Wat leer je daar? Dat bestaat niet meer. Ja, het was heel leuk. En heel veel mensen uit die klas zijn eigenlijk best wel goed terechtgekomen. Je leerde fotograferen, filmpjes maken, instructiefilmpjes maken. Maar het was niet... Ja, het was niet... Het was niet de filmacademie. Het was niet de filmacademie, nee. Maar het was wel nuttig. Ja, want je kunt heel veel dingen uitproberen. Dus we gingen alles uitproberen. En na een jaar of twee dacht ik, dit vind ik eigenlijk wel leuk. Het was echt per toeval opgekomen. En na een jaar of twee, drie dacht ik, het ligt me wel. Ja. Stage lopen. En uiteindelijk kwam ik in de televisie terecht. En toen liep ik 1 keer stage op een dramaset voor schooltelevisie. En toen dacht ik, dat is interessant. Als je iets opschrijft, een acteur spreekt het uit, dan is het opeens waarheid. En er ging echt een wereld voor me open. Toen dacht ik, dat wil ik leren. Dus... Maar wacht even, je werkt op een dramaset van schooltelevisie? Nou, als assistent, als runner. Hè. Dus als runner? Erachteraan lopen. Ja, maar daar zag je ineens van, je kan iemand een tekst geven. Die kan dat een acteur kan het zeggen. Uitspreken. Ja. En dan begint er een verhaal, zou ik maar zeggen. Ja, zo simpel eigenlijk. Terwijl iedereen dat weet. Maar voor mij was het om van dichtbij te zien. Zo werkt dat dus. En keek je films op dat moment? Ja, wel redelijk. Alleen daarna echt veel. Daarna ben ik echt veel gaan kijken. En daarna Hoe oud was je toen dit moment op de set waar je runner was? Ik denk 21. Ja. Dus eigenlijk toen heb je pas echt het licht gezien. Ja. Dat je dacht, dat dit is eigenlijk iets wat ik wil. Wist je het meteen dat jij dat ook moest gaan doen zelf? Nee, toen is er denk ik een jaar of 2, 3 geweest dat ik ging onderzoeken. Toen ging ik allerlei scènes proberen te schrijven. En script, dat was echt hartstikke slecht, maar wel oefenen. Ja. Al die boekjes lezen. En toen dacht ik ook nog heel arrogant, ik hoef niet naar de filmacademie, ik leer het mezelf wel. Maar dat heeft heel lang geduurd. En pas op mijn 37e had ik al 2 lange films geschreven. Die kreeg ik natuurlijk niet aan de man. Ik heb geloof ik 6 korte films geschreven. Die kreeg ik ook niet aan de man. Logisch. En toen zei iemand, Hanneke Niens zijn dat, eigenlijk producenten, die kwam weer met een single play bij haar. Toen zei ze letterlijk, Joost, dat is allemaal leuk. Het is helemaal niet slecht. Het is ook nog niet supergoed, maar het is helemaal niet slecht. Maar dit kost 2 miljoen. Waarom zou iemand jou 2 miljoen geven? Want je hebt nog nooit iets gemaakt. Dus maak nou maar eerst een keer een goede korte film. En toen heb ik een van die korte films uit mijn kast gepakt. Dat was het script voor Zand. En die heb ik weer herschreven. En die hebben we gemaakt met supergoede cameraregie, een boer, een hele groep bij elkaar gebracht. Die gingen 10 dagen gratis werken eraan. Maar Joost, je was dus tot dat moment gewoon tv-maker. Je was tv-maker. Gewoon tv-maker. Ja. Je werkte bij Ivonie Producties, heb je gewerkt. En bij Man bij het Hond, zeg je net zelf. Ja. En ondertussen was er in jou toch ook een soort overtuiging dat je wist, ik moet filmregisseur worden. Ja, dat was wel echt mijn... Dat was wel mijn droom. Dat vind ik aandoenlijk. Ja, dat is nog aandoenlijker vertellen. Ik heb jarenlang, dit klinkt echt heel suf. Ik heb jarenlang, de eerste paar jaar had ik de zus van mijn toenmalige vriendin. Janneke Draaisma won destijds een gouden kalf voor beste actrice in KRD Makes the Big Time van Ian Kerkhoff. En toen was ik, ik had dat kalf. Dat is het dan. Dan gaat het goed, zeg maar. Dus ik had zo'n plaatje van zijn kalf. En die heb ik jarenlang in mijn portemonnee meegetild. Als je het hebt over aandoenlijk. Als een soort van... Jarenlang had je als een soort klein totem in je portemonnee. Als een totem, ja. Van, dit is een gouden kalf en daar moet ik op een dag naartoe. Toen Ruud van Nistelrooy, ik hou erg van voetbal. Toen Ruud van Nistelrooy zei van, ik heb vroeger al mijn doelen omschreven in een boekje. En ik heb dat en dat ga je doen. En zo was ik er eigenlijk ook mee bezig. Dat is eigenlijk heel doelgericht. om te leren. Ja, heel doelgericht. En ook toch wel met een groot gevoel moet je, of groot geloof moet je hebben gehad in jezelf. Ja. Dat je dacht, ja, ik regisseer nu filmpjes van Man met Hond. Ja. Met alle respect zeg ik dat. Ja. Maar er is iets anders voor mij. En dat is niet makkelijk om daar te komen. Maar ik ga daar komen. Ja. Nou, en dat klinkt dan ook. Elk jaar kwam er al een serie van 10 korte filmpjes uit. En dan ga je dan altijd naartoe om die te kijken. En ja. Op een bepaald moment was er een lichting van een jaar. Ik dacht, dat was gewoon niet zo best. Je dacht, ik ben beter. Ik dacht van, nou, dit kan ik echt wel. Had je ook altijd een heel duidelijk gevoel van... Dat klinkt wel vrij arrogant, hè? Dat vind ik, ja, maar dat ik vind dacht ik echt van... Ja, ja, maar goed, dat is wat je zegt. Je moet, als je filmregisseur bent, je moet ook een soort heilig geloof hebben in wat je doet. En dat het belangrijk is wat je doet. Want ja, anders is het na de eerste ronde, ben je al uitgeschakeld. Dan heeft het helemaal is het geen alweer zin. Voorbij. Nee, precies. Ja, precies. En had je ook eigenlijk altijd dan een heel duidelijk gevoel van... dit zulk soort films wil ik maken. Of dit zal een beetje mijn signatuur worden? Ik denk dat ik heb een groot gevoel voor onrecht, geloof ik. Dus ik wist dat het daarover moest gaan. Dus Sand gaat over kindermishandeling. En ik denk van nou, ik denk dat ik dat... dat vond ik een belangrijk verhaal om te vertellen. En daar heb ik me helemaal ingestort. En dat is gelukt. En die was in Venetië en werd de Oscar inzending. Dus dat was eigenlijk het begin van mijn carrière eigenlijk. We gaan het er zo meteen verder over hebben. Maar we gaan eerst naar het nieuws luisteren. Gelezen door Murat El Ouakili. NPO Radio 1. Cubanen hebben in een referendum voor invoering van het homohuwelijk gestemd. Ze konden stemmen voor een heel pakket aan nieuwe wetsvoorstellen... waarin meer LHBTI-rechten zijn vastgelegd. De legalisering van het homohuwelijk betekent een historische omslag. Na de revolutie van Fidel Castro werden homo's jarenlang vervolgd. Het regime in de extra beveiligde inrichting in Vught wordt nog strenger... Zware criminelen en verdachten als Ridwan Taghi mogen nog maar 1 bezoeker per week ontvangen en nog maar 1 keer per week 10 minuten bellen. De maatregelen moeten voorkomen dat gedetineerden vanuit de gevangenis doorgaan met hun criminele activiteiten. In Polen is een man opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries. Het gaat om een 30-jarige man met de Poolse nationaliteit. Hij wordt ervan verdacht te hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. De 4 Nederlanders die vastzitten voor het beramen van een ontvoering van de Belgische minister van Quickenborne verzetten zich tegen overlevering aan België. Dat betekent dat de rechtbank hierover zal moeten besluiten. Kunststof. Dankjewel. En wij praten verder. Wij praten verder met Joost van... Wij, Gijs Groenteman, praten verder met Joost van Ginkel. Wij als entiteit, Gijs Groenteman. Over zijn nieuwe film Bo. Die vanaf vrijdag in alle bioscopen... of in, niet in alle bioscopen, maar in een groot aantal zalen in Nederland draait. En morgen in première gaat op het Nederlands Filmfestival. En het is een meeslepende film. Het is een intrigerende film. Het is een genot om naar te kijken. Het is een film waarbij je jezelf trakteert als je hem in de bioscoop gaat zien, denk ik. Dankjewel. Het is een echte bioscoopfilm. Met een schitterende Gaite Jansen in de stralende hoofdrol van dit verhaal over een meisje op zoek naar het hoe en waarom van haar vroeg overleden vader. Wat was het moeilijke van het maken van deze film? Het schrijven was ontzettend leuk, omdat al die karakters die je straks beschreven hebt, al die grappige, sterke, jonge vrouwen, daar was hij op gebaseerd. En dus het was ontzettend leuk. Dus ik kan me heel goed herinneren dat elke week... ik bel heel veel met mijn producent Ellen Havenit. En dan bel ik gewoon... Oh, ze noemt haar naam ook om de 3 zinnen ongeveer. Oh, okay. Zij is jouw steun en toe. We werken al 14 jaar samen. We doen het echt jullie samen. Jullie zijn gewoon een soort koppel met z'n tweeën. Ja. Ik vind het ook heel leuk hoor, dat je de naam heel vaak... Maar nee, omdat we het echt samen doen. Dus als we gaan casten, gaan we ook samen casten. Jullie zijn een unit samen. Ja, we zijn een unit samen. Ja, precies. Maar dat zal ik niet nog een keer doen, dat is nu wel duidelijk. Jawel, maar... wat zou ik ook weer... Dat het schrijven heel leuk was. Ja, het schrijven, dus een belletje. Oh, ze heeft nu weer dit gezegd, ze heeft nu weer dat gezegd. Dus dat is echt heel leuk. Omdat ze gewoon via Bo, via dat karakter... kun je heel veel zogenaamde semi-belangrijke wetenswaardigheden... de eter in knallen, zeg maar. En dat is echt heel leuk, want dat past bij haar karakter. En je belt Ellen dan op en dan zeg je... ze heeft nu weer dit gezegd. Ze heeft nu weer dit gezegd. Is het zo als jij een film schrijft dat het je bijna overkomt? Nee, niet alles. Nee. Want de structuur, dat is echt werk, zeg ja. maar. Structuur is alsof je een tafel aan het timmeren bent. Ja, dat is gewoon vakmanschap, denk ik. Precies, vakmanschap. Ja. En de ja. dialoog is vervolgens... Dialoog is dan altijd wel in dienst, vooral in dienst van het karakter. En het ja. reveals character. En dus dat je kunt niet zomaar gaan kletsen. Nee. Hè? Dus jij zei, ik heb pas geleden Pulp Fiction weer bekeken ja. met mijn zoon. Daar zit af en toe geklets in, maar dan is het heel duidelijk. Is het geklets om het geklets, maar dat is ook heel duidelijk geïconiseerd geklets om het geklets. Ja. Bo doet dat één keertje. Dan heeft ze een monoloog van 2 minuten. Dan klets om klets, maar eigenlijk toch niet. Daar zit toch wel heel veel in verstopt. Dus dat gedeelte van de schrijver ben je gewoon aan het ontdekken. Die is gewoon aan het rebbelen. En ze vindt dit, ze vindt dat, ze vindt zo. En dat is superleuk. Maar daarna ga je weer schrappen. Maar dan zit je dus eigenlijk te genieten van hoe Bo jou verrast met wat ja. ze allemaal zegt. Ja. Ja. ja. Dus dat is dan toch een soort onderbewuste laag die je in jezelf aanspreekt. Ja, maar je uit naam van die hele grappige, sterke, geestige, slimme vrouwen waar het ja. op gebaseerd is. Ja, dus zeker. Dan is het niet maar dan hoor ja, maar ik ook hun praten. Je zet jezelf open voor wat zij allemaal zouden kunnen zeggen. Ja. Ja. ja. Moet je daarvoor in een bepaalde gemoedstoestand zijn? Moet je dan ontspannen zijn? Of nou, kan je dat elk moment oproepen? Nee, ik moet wel. Ik kan alleen schrijven als ik al mijn mails heb beantwoord. Liefst de telefoon uit, maar dat gaat heel moeilijk. Ik heb een zoontje van 11, dus ik kan niet altijd de telefoon uitzetten. Nee. Maar je moet jezelf in een soort vrije staat van zijn brengen. Ja, ik moet niet gestoord worden, ik moet alleen zitten. En dan kun je er helemaal aan overgeven. Ja, zeg maar. Ja. Oké, dus dan dat schrijven, dat was eigenlijk heel erg leuk. Ja, de vraag was wat het moeilijkste was van de film. Ik vermoed dat het moeilijkste deze keer was de montage. Waarom? De vorige film, de Perda Suite, dat waren 5 verschillende verhalen, muziekvertelling. Dat lijkt er ook moeilijk. Het was trouwens ook niet makkelijk. Maar deze was nog veel. We hebben er veel langer over gedaan. We hebben al 7 maanden zitten monteren. En dan zat na een week of 10 of 11 zit het in elkaar en heb je alle scènes gemonteerd. Ja, dat snap ik eigenlijk wel. Want bij die mozaïekvertelling, bij de Paradise Suite, is het eigenlijk een hele dwingende structuur die er gehanteerd Klopt. Wordt. Ja. En die je ook moet volgen om gewoon dat verhaal Klopt. Goed en logisch. Juist omdat het zo ja. Veel gelaagd is, ja. of veel lijnen bevat, moet je dat eigenlijk heel precies... Dat zit bijna wiskundig in elkaar. Terwijl dit is natuurlijk een echte roadmovie. Ja. ja, dat is ook een beetje free jazz. Ik bedoel... Ja, nou, ook niet helemaal. Alleen, hier hadden we heel veel kleine extra scènes gedaan met wat ze zei, wat ze niet zei. En het bleek gewoon... Dat lag zo delicaat wanneer er wel of niet wat in zat. En dat viel me eigenlijk tegen. Dus het was geen... En toen dacht ik... dan is in januari zijn we klaar. Dan zijn we in februari wel klaar. In maart zijn we klaar. En ik dacht een maand lang, nou, dan zijn we volgende maand wel klaar. En dat duurde heel lang voordat hij precies goed in zijn jas zat, zeg maar. En had je die onbeperkte tijd om dat zomaar de hele tijd te doen? Ik heb altijd afspraak met Ellen. Het is pas goed als het goed is. En we hadden een montage. Ik monteer zelf, fysiek ook. Samen met Teun Rietveld hebben we al twee samen de film gemonteerd. Dus je bedient zelf het apparaat, bedoel je? Ja, we hebben 2 montagesets. We monteren allebei los van elkaar, heel soms samen. En dan wisselen we de scènes met elkaar uit. Dan doet hij mijn scène nog een keer, ik doe zijn scène. En dan maken jullie het beter van elkaar? Ja. ja. Beter dan altijd mee eens wat hij dan verandert aan nee. je scène? Okay. Nee, dus en omgekeerd ook niet. Dat is een kwestie van ruzie maken. Nee, dat gaat heel... Op hoog niveau discussiëren. Op hoog niveau discussiëren, ja. Nee, we kennen elkaar heel lang. Dus dat is gewoon heel prettig. En je zit in zo'n vacuüm en je weet alle twee hoe moeilijk het is. Is dit eigenlijk een gebruikelijke manier van werken? Bij de Perda Suite heb ik ook mee. Het waren met z'n 4 heb ik ook gemonteerd. Toen was Bob Soetkout en Riesveld en... Ja, maar is het gebruikelijk dat er eigenlijk 2 editors... want je bent dan op dat moment editor eigenlijk... Ja. 2 editors tegelijkertijd zitten te monteren... en dan elkaar scènes gaan uitwisselen? Het is niet gebruikelijk. Het gebeurt wel vaker. Okay. In Amerika is het heel normaal. Dan is er gewoon 1 senior editor en heeft een hele troep aan editors. Team van editors, zeg maar. En die zitten allemaal scènes te monteren. En daarna gaat iedereen wel over elkaar scènes. Nee, dan is het meer nog eens 1 senior editor die dat dan beter nog gaat maken. Ja, precies. Hier in Nederland is dat minder, denk ik. Met de Perda Suite werkt dus met 4 editors. Wouter Verluin trouwens, overleden editor, werkte ook mee aan de Perda Suite. Maar ik vind het heel fijn om zelf... Ik kan het, ik monteer al sinds mijn 22e. Ik ben niet de snelste, dus sommige editors lachen me een beetje uit. Van, als je weer een paar maanden niet gemonteerd bent, dan gaat het echt wel langzaam. Maar omdat ik precies weet wat ik wil... En dat ik technisch... Is het gewoon heel veel... Je hebt echt letterlijk voeling met het materiaal gewoon. Ja. Dus bijvoorbeeld die ene scène met geiten... waarbij zij naar buiten rent. En dat was ook de moeilijkste scène qua draaien trouwens. Daar hebben we 17 takes voor gedraaid. Waarbij ze naar buiten rent en die hele monoloog heeft. Daar heb ik geloof ik 3, 4, 5 dagen op gemonteerd. Voordat die uiteindelijk... Er waren 17 takes met zo lange tekst. En dat was op de set was het ook een... Dat duurde even voordat hij erop stond, zeg maar. En dat vind ik heel leuk om die helemaal uit te pluizen. Waar zit echt het perfecte zinnetje? Ja, maar viel je eigenlijk tegen hoeveel werk het was... om die film helemaal het ritme en de het tempo en de toon te geven... die moest hebben? Ja, ja, dat was niet zo ingecalculeerd. En hoe was het draaien? Het draaien was... we zaten tussen twee coronagolven in Georgië. En ik zal het hele coronaverhaal besparen en alles wat er vooraf gaan, want dan zijn we nog 2 uur bezig, denk ik. Maar het corona is verschrikkelijk natuurlijk. Mijn vriendin en mijn zoon zouden langskomen voor de week om die 3 maanden te breken. Die kon niet langskomen vanwege corona. Dus iedereen zat er gewoon, ik geloof, 11 of 12 weken. Ze hebben daar gezeten met z'n 11 en dan een hele Georgische crew eromheen. Dat was qua gezinsleven echt eenzaam. Dat was echt niet leuk. Het andere wat wel eens, omdat we er allemaal zaten... en mensen ook niet weg konden, was het ontzettende focus waar iedereen zat. Dus de draaiperiode, iedereen stond helemaal aan. Frank van der Ede is de DOP, die onder andere Girl en Close heeft gedraaid... de afgelopen kan alle prijzen, of prachtige prijzen hebben gewonnen. Wat is een DOP? Cameron. Oké, maar even voor de... Ja, iedereen stond gewoon 200% aan... voor die film. Dus het was een hele intense, gezellige en lieve groep mensen. En ja, als je naartoe gaat, dan denk je ook, weet je, als je met 11 bij elkaar bent, dan is er altijd wel iemand die of even niet zo naar zijn zin heeft. Of nou, dat was 11 weken lang geen onvertogen woord. Hoe kan dat? Ja, goede casting van crew. Allemaal lieve, goede mensen. Dus ten eerste heel goed. En ik wil niet gelijk zeggen zacht, maar wel. Laag ego, zou ik er bijna willen zeggen. Hey, en Joost, jij wilde het ultieme liefdesverhaal wilde je gaan vertellen. Is je dat gelukt, vind je zelf? Ik kan dat echt niet zeggen. Want dan moet ik echt gaan oordelen over mijn eigen werk. En dat is wel heel een beetje pathetisch, vind ik. Dus dat moet echt, dat moet wat jij... Zegt dat die moet... Wat zegt die film jou? Dat vind ik echt moeilijk om antwoord op te geven. Waarom? Nou, het is echt meer belangrijk wat het de kijker zegt. Dat het klinkt een beetje stom. Ik wil niet voor wegvluchten of zo. Maar meer wel, bij de Perda ziet het zo van, wat is je boodschap? Nou, ik ben daar echt achter gekomen. Nou, is dat een film met verschillende verhalen. Verschillende verhaallijnen. Dat een film, die zit echt bij de ontvanger ook. En niet bij de zender. Niet wat ik zeg, jongens, nu moet je even zo erover nadenken. Dan komt alles goed. Of zo zit de liefde in elkaar. Dat is heel aanmatigend om zo over een film of over een karakter na te denken. Mm-hmm. Dus bij de Perda-situatie kwamen mensen met allerlei verschillende verhalen naar me toe. En nu bij Bo, over wat die film allemaal betekende. Wat de boodschap van die film ja, was. Ja, precies. Dat was echt heel verschillend. En nu met Bo gebeurt eigenlijk hetzelfde. Mensen interpreteren dat toch anders wat het met hen doet. Of, ja, ja. Er gebeurt wel wat met kijken. En jij wil eigenlijk niet zo aanmatigend zijn om zelf te zeggen wat het met jou doet? Nee. Nee. Dat vind je te, nee, ik vind te, nu, te direct invullen. Ja, dat vind ik echt invullen. Bijvoorbeeld, ik vind het wel leuk om te vullen, goh, hoe komt dat karakter tot stand? Nou, dat is een leuk achtergrond. Hè? Dat is geestig. Ja. Die vrouwen hebben echt bestaan en bestaan nog steeds. En dat vind ik... Ik vind dan ook bijvoorbeeld helemaal niet zelf heel onprettig... als ik dan een film ga kijken en dan weet ik... oh, die regisseur die had dat en dat. Of die actrice in een interview... die heeft dat en dat en dat probleem gehad. Of wat dan ook. Dan denk ik, ja... Boeit niet. I don't care. Nee. Ik wil het gewoon echt niet weten. Ik bedoel, een van de mooiste acteurs is natuurlijk Philip Seymour Hoffman. Die in alle films van Paul Thomas Anderson heeft gespeeld... en prachtige rol heeft gespeeld. Uiteindelijk kom je erachter dat hij echt drugsverslaafd is... dat het echt heel slecht met hem ging. Maar eigenlijk... toen ik dat wist, had ik geen last van. Maar eigenlijk wil je dat ook niet weten. Nee. De film is de film, het werk is het werk. En die acteur levert daar wat hij wil laten zien. En je wil eigenlijk helemaal niet besmet worden met allerlei biografische details van de makers. Nee, ik liever niet, nee. Dus bijvoorbeeld, dat is ook heel gênant. En dan, althans mijn vriendin vond het echt heel erg. En mijn favoriete bioscoop in Utrecht is het Louis Hartloop Complex van Jos Telling. En dan zit je daar en is altijd een explicateur. En die gaat vertellen over de film. En zo, dit zijn de kleuren en dit is de regisseur. En die heeft dan ook dingen in die film. En dan zit ik heel vaak letterlijk met mijn vingers in mijn oren. En dan stoot mijn vriendin me aan. Die zegt, ja, maar het is hartstikke interessant. Je wil letterlijk. En dan doe ik het niet weten. Dan maak ik, dan beweeg ik mijn vingers heen en weer. Zodat ik ook echt niks hoor. Ik wil gewoon niks weten. Toen ik in, ik heb heel lang in Amsterdam. Ik ben heel lang single geweest. En toen keek ik voor een periode van een jaar of 4, 5... keek elke film die uitkwam. Dus maar omdat ik elke film keek, hoefde ik ook niet meer de recensies te lezen. Ik vond recensies dan ook heel erg overrated. Ja. Ik ga gewoon toch een film kijken en dan kijk zelf wat ik ervan vind. En dan ga je zag alles. Ik zag alles en dan ga je blanco de film in. Grappig genoeg dat de regisseur van dit programma, die zei dat ook. Dus die is mijn film gaan kijken en ze wist niks. Omdat het kwam terug van vakantie, we hadden weinig tijd. En ze wist niks. Ja. En dan heb je altijd de beste manier. De ultieme filmervaring is dat. Ja. Dus eigenlijk van Bo, ik heb af en toe met recensenten, met Jan-Pieter Ek, hebben ze een gesprek gehad via dat beroep van jullie. Ja, het is allemaal leuk. Het gelul erover. Het gelul. Maar je moet eigenlijk, zou ik liefst willen dat je zegt, om de eerste 5 zinnen een aanbeveling. Ga deze film maar kijken. Ja. En dan lees nu niet verder. En lees de rest maar als je hem gezien hebt. Ja. Dat zou ik een ideale recensie vinden. Maar ik heb ze nog niet op mijn hand. Ja. Dat doen ze nog niet. Nee, nou ja, het is een ingewikkeld iets. Want je wil ik ben het helemaal met je eens dat het de beste manier is om films tot je te nemen. Er is een tijd dat ik veel naar persvoorstellingen ging van films. Dat is inderdaad fantastisch. Want er is nog geen woord over. Pulp Fiction heb ik ooit zo gezien. Nou, ik was helemaal. Dan weet je niet wat je overkomt. Van mijn sokken geblazen. Als je niet al 1000 recensies hebt gelezen van dit is het grootste evenement, weet ik veel. Maar gewoon helemaal onvoorbereid. Behalve dat ik Reservoir Dogs al kende. Ja. Pulp Fiction zien, dat is een cadeau wat je jezelf dat is dan, fantastisch. Wat je jezelf dan geeft. Maar goed, tegelijkertijd wil je natuurlijk ook gewoon geïnformeerd worden over wat er is. Nou ja, en ik een weet, keuze kunnen maken enzovoort. Hoe de markt werkt zo. Dat eigenlijk de meeste mensen willen toch echt wel van tevoren weten of dat ze €10 voor een kaartje gaan uitgeven. Dus ze willen gewoon veiligheid. Precies. Laten we heel even. Carine van Santen had gevraagd namens mij van welke muziek zou je willen draaien. En toen had je het liedje More Than a Woman van Billy Joel gekozen. She's always a woman, ja. Of she's always a woman to me. Van Billy Joel gekozen. Omdat het voor jou zo op dat personage slaat. Vind ik heel lief dat je dat hebt gekozen. Dat is een heel mooi romantisch liedje. Het is ook wel echt top 2000. Ik denk heel erg dat je gaat zeggen, maar we gaan hem niet draaien. Ja, ik wil hem nu gaan draaien. Okay. En maar dan wil ik dat de microfoon open blijft staan. En dat je even over je vriendin vertelt. Oh. Op wie het personage is gebaseerd. Oh. En over wie je met zoveel liefde praat. Oh, ja. Oh, maar dan moet ik bijna huilen. She can kill with a smile. She can wound with her eyes. And she can ruin your faith with her casual lies. Ik kan het niet zeggen. Nou, dan luister naar Billy Joel. What she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. Waarom eens meer geëmotioneerd dat je Joost, dat je over je vriendin moet praten? And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Mm-hmm. Past dit liedje ook bij haar? Ja, ontzettend. Ja? Nou, Brenda, hou je veel van haar? Brenda is mijn baken. Het is alles. Ja? Alles, alles. Ja. En, waarom heb je een baken nodig? Ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Eigenlijk. Alleen je moet er wel aan toegeven dat je dat nodig hebt. En dat je iemand nodig hebt om je bij te staan in je zwakke momenten, zeg maar. Maar je hebt natuurlijk ook wel een vrij stormachtig carrièrepad gekozen. Dat ook, ja. Dat ook. Nee, maar... je bent voor het hoogste gegaan. Ja. En voor iets wat je, waar je jezelf in hebt moeten vechten. Ja, ja, ja, dat is nog wel meer dan dat. Nee, ze is de liefde van mijn leven. En ze helpt me en steunt me met alles. En is heel streng. En zij is echt, she could kill with a smile. Nou, dat is zij echt. Alle vriendinnen die haar kennen weten dat ook. Je moet haar niet tegen je hebben, zeg maar. Dan heb je... Nee, ze is fantastisch. En ze zegt je altijd de waarheid. Ze zegt de waarheid en ze vindt het heel irritant nu dat ik nu in tranen ben uitgebarsten om haar. Of ze vindt het heel mooi. Dat lijkt me ook heel irritant als je man dat doet. Dat ik snap je, Brenda. Ontzettend vervelend. Als iemand zoveel van je houdt dat het niet eens over je kan praten van de emoties. Nee. Geweldige vrouw. Wat een geluk, hè? Ja. Hoe ben je er tegengekomen? Ik ben er tegengekomen op een heel specifieke cursus scenario schrijven voor jeugddocumentaire. Ja. En daar zat zij. En toen we gingen eten met elkaar en dat was helemaal niet van plan dat wij iets gingen doen. En toen, ik was sowieso heel naïef met vrouwen, echt ontzettend sufcase. En pas helemaal halverwege dat eetje dacht ik, oh, jij bent single. Of de relatie was net uit. Ik heb al. Dan heb ik heel laat in de gaten. Daarom werkt het waarschijnlijk. En je bent een beetje een sufcase met vrouwen, ontzettend, was je? Ja? Ontzettend sufcase, ja. Ja. Heeft dat je dwars gezeten totdat je Brenda... Nee, ik heb gewoon geaccepteerd. Ja. Terwijl je heel charmant bent, Joost. Oh ja, maar het was niet dat ik geen vriendinnetje had. Ik heb een hele bijzondere... alleen, ik was geen conqueror, zeg maar, of zo. Nee, totaal niet. Nee. Het overkwam me en dacht, oh, dat is een bijzondere vrouw. Dus, ja. Zo. En je hebt iets heel jongensachtigs in je hele wezen. Je hebt ook een kuifje. Ja. Net zoals kuifje. Ja, ja, ja, ja. Nee, ik voel me ook niet... En je hebt een beetje gezicht van een stripfiguurtje. Ja. Op een leuke manier. Je hebt hele leuke kuiltjes in je wangen. Moet hem wel straks je hebt ook nog een ringetje in je oor. Alsof je een kraker uit Nijmegen uit de jaren 80 dat bent. Dat is Brenda echt heel stom. Ze wil 10 keer dat hij weg moet, maar die gaat niet weg. Waarom niet? Nee, dat is gewoon... Ik heb ons waarom vind je dat zo belangrijk? 18 of zo. Nou ja, eigen pad gaan was het. Ja, maar heel veel mensen hebben dat op hun 18 en die hebben dan op een gegeven moment doen ze ze dan uit. Ja, precies. Maar dit is wel wat het is gewoon. Dus dan, ja. Ja, ja. Nou, maar jij vindt het belangrijk om dat te blijven uitdragen. Want het staat voor jou voor, ik ga mijn eigen pad en ik wil vrijheid. Ja, maar helemaal niet bewust meer hoor, dat niet. Maar ik zie geen enkele reden om het weg te halen, omdat het al wie ik ben. Dus dan, en het zijn maar twee oorringen. Ja, zeker, maar goed. Ja. Ja. Maar het is wel wat je weet, ik voel me totaal, ik ben 51, maar ik voel me echt 27. Ja. Dus. En heb je zin in de rest van je leven? Ja. Heb je zin om nog heel veel films te maken? Films te maken. Het leukste is, we zijn met z'n drieën thuis. Ik zie mijn zoon opgroeien en dat is het. Dat is prachtig. Dat is een fantastisch cadeau. Dat is een fantastisch cadeau. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik films maak. En over 2 jaar ga ik een volgende film maken. En dus dat gaat ook gebeuren. Dus ja, dat is, ik heb niks te klagen. Vind je het niet lastig dat het altijd van die lange termijn projecten zijn? Ja, een beetje dat wel. Dat je dan jaren en jaren bezig bent tot je volgende er weer is? Een beetje wel. Alleen het is wel zo dat heel veel films zouden echt een heel stuk beter zijn als het script toch echt een beetje langer wordt ontwikkeld. Dat is dan gelijk, dan gaan we in de serieuze zeker fase. Maar je vindt dat er gewoon lang geploeterd moet worden op een script eigenlijk. Daar worden meest scripts worden daar beter zodat van. Het helemaal uitgebeend is, het verhaal. Ja, de film wordt pas echt goed als het script goed is. Dan heeft de kans om goed te worden. Als dat mooi is, dan wordt het ook, ook niks. Nee. En zoals Woody Allen, die gewoon elk jaar een film maakte. Ik geloof dat hij daar inmiddels wel mee is opgenomen. Ja, dat snap ik. Ik hou er niet zo van. Maar hij is natuurlijk zogenaamd, of nee, niet zogenaamd. Een hele grote filmmaker, maar ik dus niet mijn... Het is niet mijn soort film. Nee, precies. Nee. Nee. Maar goed, dus Kubrick, je vindt... Als je dan over oude film maakt, dan Kubrick. Wel echt filmfilm. Ja, zeker. Nou goed, hier kunnen we nog wel even een paar uur over discussiëren. Ja, zeker. Maar in ieder geval is het zo, je vindt het... Je wou dat je elke jaar een film kon maken, maar de arbeid die een film vergt... brengt nou eenmaal met zich mee dat je gewoon echt lang zeker op dat script moet studeren. Nou, ik wil echt niet elke jaar een film maken, hoor. Dat is echt veel te intens. Maar ik probeer wel nu dat het niet om de 5 of 6 jaar... maar dat het om de 3 jaar is. En ben je blij dat Bo er nu is? Ja, heel blij. Want we gaan morgen zijn we met de hele cast, met Gaite, met Matthijs van de Sander Bakhuizen en met Luna, de jonge Bo, die een fantastische rol speelt. En Rati, die kan er niet bij zijn. Die kan niet bij zijn, want hij heeft, is net vader geworden. De Georgische hoofdrolspeler. Ja, Georgische hoofdrolspeler. Ja. Dat is ontzettend mooi om dat morgen te delen met iedereen. En dan te voelen in de zaal, zoals in Venetië, dan maak ik me even rond, hoef jij dat niet te doen. Om te voelen in de zaal, wat we destijds met Sand hebben gevoeld, van hoe de mensen... Waar de O's en de A's zitten. Ja. En hoe je de spanning in de zaal voelt. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het is een spectaculaire film. Het is een meeslepende film. Het is een heel esthetische film. Gefeliciteerd daarmee. Dank je wel. Gefeliciteerd met dat je dit weer hebt afgeleverd. Dank je wel. En ik vind het... ik ben heel benieuwd naar al het andere wat je nog gaat maken. Ja, leuk. Maar dat komt vast goed. Mag je nu die tegel gaan afschrijven, Joost? Ja, ik was te vroeg, hè? Ja, dat is echt... dat iemand zomaar uit zichzelf die tegel begint vol te kliederen. Dat is echt niet te doen. Dat vind ik echt niet te doen. Maar goed, je bent ook iemand met oorringetjes in. Dus je bent... Vrijheid staat bij jou heel erg in de vaal. Kan je nog een keer langzaam voorlezen? Ja, ik heb de film gezien, dus ik ken de dialoog. Maar kan je nog een keer langzaam voorlezen wat erin gezegd wordt? Ja. Albatross or pigeon? Dan zegt hij... Het is een dialoog uit de film. Waar ze in de cabine zitten en eigenlijk... Hij vraagt naar haar moeder en ze heeft geen zin om over te praten. Ze zegt van, ik heb geen zin om over te praten. Dan vraagt hij door. Ja. En Bo denkt, ja, hallo, je hoort toch wel wat ik zeg? Dus ze zegt, albatross or pigeon? Hij zegt, what? What kind of bird is in your ear? Albatross shit or pigeon shit? Ja, shit. Ja. Shit. Ja, welke vogelscheid zit er in je oor? Het gaat van een albatross of van een duif? Precies. Ja. Dus, is dit een grap die in Summer in jou opkwam? Nou, het is heel vaak... we kunnen thuis ook wel kibbelen. Ik heb een Peter van Buren, oude filmrecensent. Heb ik lang mogen kennen en goed leren kennen. En die was ook nogal precies op taal, zeg maar. Ja. Als je daar 1 lettergreep verkeerd zei op bezoek, dan had je echt een probleem. Dus daar komt het ook een beetje vandaan. Wat zeg je nou eigenlijk? Ja, precies. En ik heb dat al net gezegd, praat niet over. Waarom ga je nou door? Dus daar komt het ook een beetje vandaan. Daar komt een beetje van. Luister wat ik zeg. Ik dank je heel hartelijk, Joost van Ginkel, voor je komst hier en voor je film. Bo, ik raad iedereen aan om er naartoe te gaan. En ik raad ook iedereen aan om nu gewoon lekker naar de radio te blijven luisteren. Waldi van Geen is er met 5 dagen. Waar is hij ook alweer, Carine? In de Haarheimse Plas. Dankjewel, Joost. Dank meneer Van Ginkel. Morgen in Kunststof de fotograaf die de glamour in de folklore brengt, Jimmy Nelson. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tyler's Museum Haarlem. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. Hockney's Eye in Tyler's Museum Haarlem. Boek je tickets via tylersmuseum.nl. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek.